і ён пакуль што моцны. Твар зелянога быў рэзкі. Я вам скажу чаму. Ва ўсіх іх дынастычны недавер да рускіх людзей.